dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Po śmierci trenera Andrzeja Gmitruka rusza śledztwo prokuratury. Na razie nic nie wskazuje jednak na to, żeby ktoś był w tę sprawę zamieszany. W tym serwisie Trójki także o spotkaniu, które może mieć znaczenie dla porozumienia o Brexicie. Jutro brytyjska premier spotyka się z szefem Komisji Europejskiej. Na pierwszym miejscu stawiają jakość, reklamom praktycznie nie wierzą. Za chwilę powiemy o wynikach najnowszego badania polskich konsumentów. Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie śmierci trenera bokserskiego Andrzeja Gmitruka. Sprawą zajmują się śledczy z Mińska Mazowieckiego. Gmitruk zginął podczas pożaru swojego domu w Hipolitowie koło Warszawy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach, prokurator Krystyna Gołąbek, powiedziała nam, że na razie nic nie wskazuje na to, aby śmierć nastąpiła wskutek działań osób trzecich. Prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w kierunku przestępstwa z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Wstępnych ustaleń nie wynika, aby do śmierci przyczyniło się zachowanie osób trzecich, ani też aby jego zgon spowodowany został na skutek pożaru. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli na ustalenie przyczyny śmierci trenera. Andrzej Gmitruk miał 67 lat. Był m.in. trenerem Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki. Pracował też z reprezentantami olimpijskimi Polski i Norwegii w czasie igrzysk w Seulu w 1988 roku. Czterej prowadzeni przez niego bokserzy zdobyli brązowe medale. 16 małopolskich gmin dostało od rządu 9 milionów złotych na naprawę zniszczeń, które w lipcu wyrządziły wichury i ulewy. Straty są ogromne. Gmina Dobra w powiecie limanowskim oszacowała je aż na 5 milionów złotych. Pomoc z budżetu państwa jest znacznie niższa, ale i tak bardzo potrzebna, mówi wójt Benedykt Węgrzyn. To jest 420 tysięcy złotych. No, chociaż w trzech miejscach uda nam się odtworzyć drogi w taki sposób, żeby można było z nich korzystać. Myśmy w tym roku już dostali dość pokaźne, można powiedzieć, środki powodziowe, ale cały czas to jest kropla w morzu potrzeb, które mamy. Pieniądze, które samorządy dostają, muszą wykorzystać do końca roku. Czasu jest niewiele, a obowiązują procedury. Musimy ogłosić przetarg, musimy wyłonić wykonawcę i ten wykonawca musi tą robotę jeszcze w tym roku wykonać i musimy ją rozliczyć. To jest wada jakby tego systemu, ale z drugiej strony jako wójt nie mogę nie podjąć takiego ryzyka, bo no oczywiście ryzyko jest takie, że przyjdzie za chwileczkę zima i uniemożliwi nam działania. A w sumie w tym roku rząd na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Małopolsce przeznaczył ponad 120 milionów złotych. Trafiły do 89 gmin. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May leci jutro do Brukseli na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. A ta wizyta odbywa się w kluczowym momencie dla obu stron. Za kilka dni unijny szczyt, podczas którego przywódcy 27 krajów mają zatwierdzić porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Początkowo informowano, że premier Wielkiej Brytanii spotka się z szefem Komisji Europejskiej na roboczej kolacji. To nie będzie kolacja, to będzie popołudniowa herbata, mówił dziś rzecznik Komisji Europejskiej Margariti Skinas. Celem spotkania jest przygotowanie niedzielnego szczytu, by zapewnić, że będziemy mogli zaakceptować porozumienie brexitowe i polityczną deklarację dotyczącą przyszłych relacji. Jutrzejsze spotkanie ma wyjaśnić ewentualne wątpliwości na linii Bruksela-Londyn przed ostateczną akceptacją umowy brexitowej przez unijną stronę. Wczoraj 27 wstępnie poparła tę umowę. Prace trwają jeszcze nad deklaracją polityczną. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Brytyjska premier mierzy się także z głosami sprzeciwu we własnej partii. Nie brakuje opinii, że nie dojdzie do porozumienia między Londynem a Brukselą. Grupa eurosceptycznych posłów partii konserwatywnej zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności dla Theresy May jako szefowej ugrupowania. Wczoraj informowano, że udało się zebrać 40 głosów, czyli do uruchomienia procedury brakuje 8. Polacy stawiają przede wszystkim na jakość i nie ufają reklamom. Takie wnioski płyną z najnowszego badania. Polacy ponad dwukrotnie częściej wybierają produkt, kierując się jakością i ceną, aniżeli materiałem, składem produktu czy marką wyrobu. Tylko 6% wskazywało na reklamę.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. There's only one beer left. Rappers screaming all in our ears like we're deaf. Tempt me, do a number on a label. Eat up all the MCs and drink them under the table like it's on me. Put it on my tab, kid, however you get there. Foot it, cab it, iron horse it. You leave it on your face, forfeit. Across the mic, hold it like the heat, he might toss it. Told her, tell him they stole it. He told her he lost it. She told him get off it and a bunch of other more shit. Getting money, DTs be getting no new leads. It's like eating watermelon, stay spitting new seeds. It's the weed, give me some of what he drooping off. Soon as he wake up, choking like it was whooping cough. They grouping soft. First hour at the open bar and they trooping north. He went to go laugh and get some head by the side road. She asked him autograph a derriere red to wide load. This yard bird tastes like fried toad. Turn love villain. Take pride in cold words. Crooked eye mode. Nerd geek with a cold heart. Probably still be speaking in rhymes as an old fart. Study how to eat to die by the pizza guy. Know he's not too fly to ski. Squeeze her eye, and squeeze her thigh. Maybe give her curves a feel. The same way she feel it when he flow with nerves of steel. They call a super when they need their back to a plumbing fix. Howard's only one left, the pack coming six. Whatever happened to two and three? A Herb tried to slide with four and five and got caught. Like, what you doing, G? Don't make them have to get cutting like truancy. Matter of fact, not for nothing. Right now, you and me, looser than a pair of Adidas. I hope you bought your spare tweeters. MCs sound like cheerleaders. Rapping and dancing like Redhead Kingpin. Doom came to do the thing again, no matter who be blinging. He do it for the smelly hubbies. Seems know what time it is, like it's time for Teletubbies. Few can do it, even fewer can sell it. Take it from the dude who wear a mask like a tartan helmet. He plots shows like robberies. In and out, one, two, three, nobody's please. Run the cash and you won't get a wet sweatshirt. The mic is the shoddy, nobody moves, nobody get hurt. Bring heat like the boy done gone to war. Came in the door, and everybody on the floor. A whole string of jobs like we on tour. Every night, on a score, coming to your corner store. Wtorek, godzina 15.12, to oznacza, że nadeszła pora na Tony z betonu. Ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam Was na 50 minut przepełnione hip-hopem. W zeszłym tygodniu sporo mówiłem o producencie Madlibie, grałem covery Madviliani, czyli projektu, który Madlib tworzył z MF Doomem. A tu parę dni temu ukazał się utwór MF Dooma wyprodukowany właśnie przez Madliba. To znaczy utwór tak naprawdę ukazał się już 14 lat temu, ale z okazji 14. rocznicy ukazania się płyty MF Doom postanowił wypuścić jedno z nagrań z tej płyty w formie bardzo ładnego, animowanego teledysku. Właśnie nagranie One Beer to jest ten utwór i usłyszeliście go w ramach inauguracji dzisiejszej audycji. Tony z betonu dzisiaj będą się dzielić na część angielską i część polską. Zaczniemy od tej właśnie obcojęzycznej. W minionym tygodniu ukazały się dwa projekty artystów, którzy zdominowali moje playlisty w ostatnich latach. Anderson .Paak w 2016 roku za sprawą albumu Malibu, a w 2017 roku Tyler The Creator, który wtedy wypuścił płytę Flower Boy i myślę, że były to dwie płyty, których słuchałem najwięcej w tamtych latach. Teraz obaj powrócili w tym samym tygodniu, choć w zupełnie innym stylu. Tyler The Creator przygotował niezobowiązującą 10-minutową epkę, natomiast Anderson .Paak wypuścił dzieło, najważniejsze dzieło swojej kariery, jak dotąd, patrząc na to przez pryzmat zaangażowania finansowego. Jest to naprawdę pierwszy, naprawdę duży komercyjny projekt tego artysty wydany pod auspicjami samego doktora Dre. Więc najpierw posłuchajmy Andersona .Paaka, nagranie z płyty Oxnard z gościnnym udziałem Snoop Dogga, Anywhere. Let me get that intro. Blunts, gators, hand me my mink. On the east, ducking fast from a peephole. 1989, gang banging was at its peak. This the beat that make me reminisce on G-Phone. Three summers before the chronic hit the streets. I would rather sling hand to hand to a fiend. Rapping on the side, trapping was priority. But every now and then, I go scoop my little thing. Pull up in my MC, like a new jack swing. Ooh, summertime time back in Long Beach. Passing one bottle, 40 ounce OE. I didn't have a dollar, but a nigga had a dream. Whipping over the stove and a nigga gotta eat. Threw my raps in the garbage, fuck being Selena MC. Thank the Lord for Nate Dogg and thank God for Warren G. Funny how time flies when you're high as me. I think I'm in the roughest now. I seen her throwing up edge town. You was living off a Drew Hill. Wasn't ready for the world, but baby, who is? Know you prettier than all the elder bodges. Never worry about the total of the charges. I got this. And if you need an escape for now, meet up. Anderson .Paak i Snoop Dogg, wspominkowe nagranie Anywhere. Jest coś w tym zabawnego, że Snoop Dogg jako swoje słodkie wspomnienia przedstawia czasy gangsterki. Anderson .Paak i płyta Oxnard to jest świeża rzecz i szczerze mówiąc muszę niestety powiedzieć, że jestem lekko zawiedziony tym albumem. Anderson poszedł mocniej w stronę rapowania i eklektycznego, takiego nowoczesnego brzmienia. Może nie do końca porzucając ostatecznie styl z płyty Malibu sprzed 2 lat, ale jednak wyraźnie przynosząc akcenty, a trzeba powiedzieć, że jednak Anderson jest lepszym wokalistą niż raperem. I w ogóle cała ta płyta nie ma tej naturalnej przebojowości, którą miało Malibu, zdaje się być mniej lekka. Gdyby to był debiut Andersona .Paaka, to na pewno mówiłbym, że to jest super obiecujący materiał i trzeba przyglądać się rozwojowi tego artysty, ale kiedy jest to płyta, która miała być takim sprawdzam dla Andersona .Paaka, no to nie do końca mam wrażenie, że spełnia ona oczekiwania. Chociaż nie zrozumcie mnie źle, nagranie, które słyszeliście przed momentem, jest bardzo dobre i płyta ta ma swoje świetne momenty, głównie w nagraniach z uznanymi gośćmi. Właśnie jeszcze jedno takie nagranie teraz chciałem wam zaprezentować. Anderson .Paak gościnnie z legendą hip-hopowej sceny Q-Tipem za Tribe Called Quest. Cheers z płyty Oxnard. Yeah. Uh-huh. Yeah. I'm working on the world premiere, and I can see the world from here. They ask me where I'm going from here. Shit, anywhere, long as the runway is clear. Shit, music business moving too fast for me. Wishing I still had Mac with me. Yes, Lord. How do you tell a nigga slow it down?

Cheers z płyty Oxnard Andersona Paka, z płyty, która jest nierówna, ale na której znajdują się takie perełki jak to nagranie z Q-Tipem. Teraz przejdziemy do drugiej premiery, którą zapowiadałem, Tyler the Creator, jego płyta, czy epka, 10-minutowa krótka epka inspirowana filmem The Grinch. Taka płyta, która, czy epka, która właściwie powstaje w międzyczasie, bo ewidentnie nie jest to docelowy, duży projekt, nad którym Tyler pracuje i którym chce się pochwalić światu, tylko raczej właśnie taka rzecz dla fanów tego producenta i rapera. Tutaj właśnie akcent stawiam głównie na produkcję, ponieważ mało jest rapu na tej epce od Tylera, a dużo jego produkcji, trochę gościnnych występów wokalistów i jest to całkiem smaczna rzecz, idealna, żeby czekać na kolejne rzeczy od Tylera i idealna też na zbliżający się czas świąt. Jeżeli kogoś denerwuje, że już w listopadzie pojawiają się świąteczne nagrania w radiach, no to może trochę się zdenerwować na to nagranie, ale nie zmienia to faktu, że to bardzo przyjemna rzecz, to co spłodził Tyler the Creator. Teraz dwa nagrania właśnie z jego nowej epki. Najpierw Light On, a potem Hot Chocolate. Until I get to that front door, it's fluorescent if I leave with the lights on. Jesus. Dwa krótkie utwory z nowej epki Tylera The Creatora, na tyle krótkie, że zaskoczyło mnie, jak wcześniej przejdziemy do polskojęzycznej części dzisiejszej audycji, ale dzieje się to właśnie w tym momencie. Dopiero co przed dwoma czy trzema tygodniami grałem nowe nagranie PZ-a, które powstało we współpracy z dużym producentem Whisky. Lekko wyśmiewałem się przy tym, że PZ nagrywa wyłącznie z przedpłatą, kiedy to jakaś firma mu zapłaci za samo nagranie, bo właściwie wszystkie dzieła PZ w ostatnich latach ukazują się ze względu na współpracę z jakąś marką. A tu minęły dwa tygodnie i PZ wraca z kolejnym utworem stworzonym we współpracy właśnie z dużą komercyjną marką. Tym razem światowy kolos telewizyjny wynajął PZ do stworzenia nagrania, które promuje serial Narcos. Co ciekawe, dosłownie tydzień czy dwa wcześniej pojawiła się informacja, że z kolei nagranie Viking innego polskiego rapera Sariusa będzie użyte do promocji serialu Wikingowie. I to są kolejne przykłady na to, jak dominacja polskiego hip-hopu, jeśli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, przekłada się na coraz częstszą obecność tego gatunku w szerokim popkulturowym kontekście. I niewątpliwie PZ jest tych zmian na polskiej scenie największym beneficjentem. Teraz właśnie możecie posłuchać tego nowego, agresywnego nagrania PZ-a, agresywny styl skrojony na potrzeby kartelowych metafor. Można się naśmiewać z tego, w jaki sposób działa w ostatnich latach PZ, ale trzeba mu oddać, że raperem pozostaje świetnym. Oto jego nowy numer. Nie zrozum mnie źle, bo nie mam Uzi, ani w domu jacuzzi, ani nie jestem z jacuzzi. Lecz jak włączam flow, to się kurzy, jak spod kółka jabuzy. I to ci źle wróży, jakbyś zadar z kimś, kogo nie mądrze jest wkurzy. Bo gdy nawijam, to yo soy Pablo, Emilio Escobar, Gaviria. I ten beat to El Diablo, ścina cię z nóg jak tequila. Każdy verso sicario zwyczajnie kocha zabija. Lecę jak koka w samolotach, Medellin, Miami, Bogota. A ze mną moja familia, nikt się przed niczym nie cofa. Tu każdy punch jak Garota, żyjemy jak gwiazdy rocka. Walimy kopa, z viva la vida, strzelamy do wroga. Chłopaku lub po pijaku na viva. Pierwsza liga nie gra, jak jest słaby utarg. Więc posłuchaj, koma mierda i chod puta. Idziemy po skrótach, przez życie po trupach. Ten rap jak kartel wypluwa przez usta pociski jak lufa. Ja to Nie zrozum mnie źle, nie jestem gangsterem. Lecz gdy Majka odpalam, to jakbym wjeżdżał po haracz. Jak kartel Guadalajara, łak MCs jak głowy na palach. My w Gandhi o park, spójrz nasze oczy, to jednoczy nas jak dziara. Jak gram nikaraguańskiej koki, tu gdzie ursynowskie bloki. Te wersy zostawiają zwłoki jak austriackie gloki. Ty gadasz o tym, czy walkie toki, jakbyś był gringo. Takich jak ty likwiduję losowo, jakbym grał w bingo. Robię na tym hajs, który łatwiej zważyć niż policzyć. Bierz go więc jak szef policji. Ten rap jak narkotyki, konie jakbym Gandhi ścinał pola. PZ El Padrino jak Sinaloa Sonora. To był nowy singiel PZ-a pod tytułem Kartel. Nie stoi on może jakimiś niesamowitymi linijkami, wersami, ale jak to zwykle u PZ-a silny styl, ciekawy sposób dobierania niedokładnych rymów. To jest to, co od lat wyróżnia tego rapera na tle polskiej sceny hip-hopowej. Drugiego nagrania, które ukazało się ostatnio w związku z serialami, czyli Wikinga, Sariusa, nie będę wam prezentował, bo już to robiłem jakiś czas temu, natomiast jest to dobra okazja, żeby cofnąć się do starszej twórczości młodego jeszcze rapera, jakim jest Sarius, z okresu, kiedy współpracował z Soul Pitem, jednym z najlepszych polskich producentów, jeśli chodzi o taki klasyczny styl produkcji nowojorskiej, powiedzmy. To chyba mój ulubiony okres, jeśli chodzi o twórczość Sariusa jak dotąd, a zarazem moment lekkiego kryzysu, jeśli chodzi o popularność tego rapera, dopiero kiedy poszedł on w stronę nowoczesnych brzmień, poddał produkcję swoich nagrań pewnemu liftingowi na miarę dzisiejszych czasów, znalazł poklas u młodszego odbiorcy, natomiast ja właśnie zaproponuję wam Sariusa w bardziej klasycznej odsłonie wraz z Soul Pitem właśnie. Chaotyczny styl, ale jednak perły da się wyłowić w tym, jak rapuje Sarius. Nagranie Inni z płyty Zero Starań. Dla tych, co muszą krzyczeć, zostaw mnie. To cześć. Nie chcę słyszeć, proszę, więcej do kamer. To ostatnie, co tu spotka mnie, nieważne jest. Już nie. Żeby cokolwiek wiedzieć oprócz kto, jak, gdzie, po co tu przyszedłem, oddaję minut pięć tłumaczeń, że to uśmiechanie czegoś jest tu warte, koń flotę i chwałę, weź złote medale w pielęgnację. Nie chcę aż więcej w nocy moonshiner, każdy chce siedzieć obok mnie na przedzie, mówić, że nie wiem czegoś, co powinienem. Ja nie wiem o Cebek, kto to Kylie Jenner, że w każdym momencie wygląda najlepiej, a tlepie mnie. Tak jest, co wyjdę do ludzi, koszmar jest. Też czujesz ten ucisk, oddaj mnie. Każdy wie, że z tym castingiem wyjdzie, wygra życie. Obudzą się po latach, wygra życie. Babel Kraina chce się ze mną bratać, całe życie. Abel Kaina też znał całe życie, napisze coś o tym, jak antybiotyk na ploty tych dzieci, zły dotyk i gnębi te zwroty tak z głębi, że brzmią jak wymioty. Na początku ktoś im powiedział, są nieźli, a nie nauczy ich pytać, co jeśli idioci. Wybacz. Każdy myśli, że la vida, że jego biurko to to biurko. Jego płyta to ta płyta. Jej misja to ta misja. A ten kolej serio foty cyka, a nie że podrywa. No widać na się na obiektywach. Te czasy tak bywa, mówią starsi ubrani jak moja młodsza kuzynka. Odmłodzeni, że dystans, że beka stypa. Co gorsza, nie styka mi ta historia, nie cofną lat. Za to ich słowa z nielegali chcę wstać pod dywan. Dlatego nie chcę jeszcze syna, dla którego musiałbym zaradnie jechać jak pajac karakan. Bo to jedyna motywacja, która by mnie do tego skłoniła, żeby go utrzymać. Dla tych, co muszą krzyczeć, zostaw mnie. To cześć. Nie chcę słyszeć, proszę, więcej do kamer. To ostatnie, co tu spotka mnie, nieważne jest. Już nie. Przed momentem mówiłem wam o polskim rapie, który został użyty w szerszym kontekście przy okazji ukazujących się właśnie premier filmowych czy serialowych. Teraz z kolei będą dwa nagrania, które pokazują rap uśmiechający się do muzyki popularnej. Będą to dwie odsłony tego uśmiechania się, dwie różne odsłony. Najpierw o co chodzi? Raper, który promuje teraz swoją płytę, która ma ukazać się na początku następnego roku, choć tak naprawdę utwór, który chciałem wam zaprezentować, prezentować, prezentuje głównie z tego, z powodu produkcji Zepi Zepa, która jest naprawdę na światowym poziomie i świetnie oddaje to, jak brzmi rap o klubowym zabarwieniu na zachodzie właśnie. O co chodzi? Lirycznie na swoim stałym, niskim poziomie, ale flow broni go jak zawsze, a Zepi Zep naprawdę doskonała, światowa produkcja. Nagranie pod tytułem Dla Mnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. I nie będzie już czasu jak tu dziś. Oktaw tu leci Fujis. Telefony, niech nic nie mówi. Jadę Suzuki, się czuję jak w movie. Robię karierę pura, śmigam za miasto bez opcji za muła. Nadchodzi noc, ona we mnie się wtula i w sumie tak patrzę, pasuje jak Ulał, baby. Mocny freestyle, cały mój life to mocny freestyle. To co planowałem, poszło się. Zostało niewiele, więc wciąż korzystam. Chcę więcej, więcej, patrzę na ciebie, daj więcej, więcej. Kręcimy film analogiem tych czasów, jak wleci na IG, to będzie wszędzie. Dozownik leci na bok, miksuje to serego. Branży tej poprawności chcą, praktykuję osiedlowy sport, I nie żyję w nędzy, nie narzekam na brak pieniędzy. Podbija typek i pyta zajawka czy hajs. Mówię ej, jesteś śmieszny. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Widzą jak wchodzę, mówią tylko wow, wow, pytanie skąd się wziął. Nie gadam nic, kiedy czas na soul. Black outfit, kiedy czas na soul. Polewaj to, kiedy czas na soul. Wow, żyjemy ciągle bez sumienia. Wokół mnie tak wiele się zmienia. To co mam, zaczynam doceniać. Chcą poznać moje stany. Dotknąć mnie, kiedy gramy. Podsterowani, na scenie fani. Czuję się znów jak jedyny wybrany. Sami tu nie wiedzą, jak wiele mi dali. Nowa era, nowa scena, nowe życie pokolenia. Włączę sobie w nowy temat, bez ciśnienia gram soul. Dozownik leci na bok, miksuję to syry coke. W branży tej poprawności chcą, praktykuję osiedlowy sport, I nie żyję w nędzy, nie narzekam na brak pieniędzy. Podbija typek i pyta zajawka czy hajs. Mówię ej, jesteś śmieszny. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. Okej, mamacita, weź rusztem dla mnie. Góra dół, rusztem dla mnie. Twój rust na polikach i zero barier. Słońce i lato jest tak genialnie. To było nagranie Dla Mnie, które promuje płytę Miłość, o co chodzi, która ma ukazać się w lutym 2019 roku. Jeszcze raz szapuła przed Zepi Zepem. Świetna produkcja. Mówiłem wam, że zaprezentuję dwie odsłony popowego rapu. Ta była silnie inspirowana zachodem. Teraz z kolei będzie odsłona znacznie bardziej zanurzona w popie o polskim rodowodzie. BDS i Kubi Producent szykują się do wydania drugiej wspólnej płyty. Ma ona się ukazać pod koniec tego miesiąca i zaskakujący singiel z niej ukazał się w zeszłym tygodniu z kolei, zaskakujący dlatego, że we współpracy z braćmi Golec, zespołem Golec u Orkiestra. Singiel ten ma taki lekko przaśny smak, kilka wersów BDS-a jest groteskowych, natomiast jest w tym paradoksalnie jakaś odwaga, mimo że sam utwór jest ugładzony i odważnym się nie wydaje, to współpraca raperów z zespołem Golec u Orkiestra jest niespodziewanym rozwiązaniem i też w jakiś sposób godnym szacunku w tym sensie, że skoro to jest polski hip-hop, to powinien sięgać i po polski folklor, a nie tylko zapożyczać patenty z zagranicy. Dlatego prezentuję wam teraz ten singiel BDS-a i Kubi Producenta, a BDS niezmiennie, mimo że nierówno prezentuje się w tym nagraniu, niezmiennie pozostaje moim zdaniem jedną z najzdolniejszych osób, jeśli chodzi o młode pokolenie polskiego rapu. Posłuchajcie, jak brzmi polski rap połączony z braćmi Golec w nagraniu Janosik. Pamiętaj, że ludzie to wilki. Miej oczy szeroko otwarte, ciupagę trzymaj w garści, ale nie zapominaj, że moje serce lo biednych bogatych się wystrzegaj. Jest zimno na ulicach, a demony tańczą. Jest zimno na ulicach, a demony tańczą samba. Złe słowo o rodzicach to przestanie być zabawnie. Na moim brzuchu blizna, bo kiedyś prawie umarłem. Ja jestem w Wadowicach, modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste. Brak też się gwiazd w oczy, w kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik, piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik. Wszystko dla rodziny, już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden to tchórz. Nawet stojąc w nowych ciuchach mamy w sobie stary ból. Nawet chodząc w nowych butach mamy w sobie stary bunt. Parę lat temu biła nas policja. Dzisiaj tracę pamięć, gdy ktoś pyta o nazwiska. Olej to, co napisał o nas pismak. Jeśli chcesz znać prawdę, to mnie spytaj. Mówię, parę lat temu biła nas policja. Dzisiaj tracę pamięć, gdy ktoś pyta o nazwiska. Olej to, co napisał o nas pismak. Jeśli chcesz znać prawdę, to mnie spytaj. Borys. Prach też się gwiazd w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik, piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik, piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy kuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik. To był BDS i Kubi, producent, ich nowy singiel Janosik, który promuje płytę Kwiat polskiej młodzieży. Bardzo ważny album w karierze tej dwójki, producent, raper. Pierwsza ich płyta to był jeszcze taki nieokrzesany rap, bardzo mocno inspirowany tym, co dzieje się na zachodzie, dwóch młodych chłopaków, ale udało im się zbudować naprawdę silną pozycję i dużo zależy od tego, jak będzie brzmieć nowy album i jaką rolę dzięki tej płycie BDS i Kubi producent będą odgrywać na polskiej scenie. Ja, kiedy słucham BDS-a, mimo że wiele rzeczy, które on rapuje, mi się nie podoba, ale to pewnie wynika z tego, że to bardzo młody chłopak, to widzę w nim duży talent i talent na miarę może nawet Ace'a, rapera, który działał na początku tego wieku i dosyć szybko zakończył karierę. Podobny feeling widzę w nich, podobne patenty, może nie tyle co podobne patenty, co podobną łatwość w wchodzeniu na beat, w ujarzmianiu produkcji, więc trzymam kciuki za ten nowy album od BDS-a. Dookoła BDS-a sporo zamieszania ostatnio na polskiej rapowej scenie. To nie są raczej tematy, które poruszam w tej audycji, bo to już mocno insajderskie kwestie konfliktów na scenie hip-hopowej, ale nie dał się ukryć, że to jest temat, który zdominował w ostatnich tygodniach, czy w ostatnim tygodniu właściwie wydarzenia na polskiej rapowej scenie, czyli konflikt między właśnie BDS-em i Białasem z wytwórni SB Mafia, a ulicznym składem Dixon 3-7. Seria disów pojawiła się ze strony Dixonów, którzy już wcześniej mieli problem z BDS-em, uważając go za fałszywego rapera, rapującego o gangach, mimo że nic z gangami nie ma wspólnego. No to brzmi dosyć absurdalnie, jeżeli ktoś nie jest zanurzony w tym całym środowisku. Jest to konflikt pokoleniowy w dużej mierze między pokoleniem, które bardzo mocno stawiało na prawdę w rapie, na jakiś uliczny przekaz, a pokoleniem, które już w dużej mierze inspiruje się tym, co dzieje się za zachodnią granicą, jeśli chodzi o hip-hop. Ale można by o tym długo mówić. Odejdę teraz zupełnie od tego tematu. Przypomnę wam o fanpage'u audycji Tony z Betonu. Tam umieszczam playlisty wszystkich audycji, a na zakończenie cofnę się do płyty Awa tego typa Mesa, nagranie Bledną, które ostatnio jakoś mi się przypomniało i postanowiłem je wam również przypomnieć, ponieważ wydaje mi się, że jest świetne, zarówno jeśli chodzi o tekst, jak i aranżację całej produkcji. Posłuchajcie tak na uspokojenie nagranie Bledną od Mesa. I to wszystko, jeśli chodzi o Tony z Betonu. W tym tygodniu zapraszam za tydzień.